У эфіры радыё свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная беларускім памятным мясцінам у краінах Еўропы. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад жніўня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая сёння жыве ў Францыі, у горадзе Ліёне, за доўгія гады ўпершыню прыехала на радзіму і з радасцю згадзілася прыйсці ў наша менскае бюро. Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка? Калі птушка пералетае у гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да гэтага асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца. Безумоўна, забыць і пераключыцца хутка на вось новае жыццё, гэта не так проста, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Гэта трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І, безумоўна, я не задумывалася пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць. А грамадзянства ў вас якое? А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае. У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашыя шыкоўныя твор, які я бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі? Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я першы раз свае творы, габелены, і прыстаўляла у Францыі, у Парыжы, у Ліоне, людзі прыходзілі і нават здзіўлялись настолькі, што а некаторыя блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Гэта мяне нават абразіла, бо гэта зямля Францыі, якая нарадзіла габелен. Я была ў шоку, але пасля зразумела, што габелен у Францыі застаўся толькі як рэстаўрацыя старажытных габеленаў. І мадэрн ён знік. І зараз як бы перспектыва майго мастацкая як габеленшчыцы. З гэтага года мяне запрасілі ў Ліоне на прэзідэнта по тэкстылю адрадзіць габелен у Ліоне. Французам пашанцавала, прыехала Вольга Дзёмкіна і адродзіць для іх іхні ж габелен. Ну, гэта не магу так сказаць, это мабыць прагучыць вельмі моцна. Проста да мяне ў майстэрню заходзілі людзі, бачылі на выставах, вельмі доўга праглядаліся гадамі, і вось толькі праз які час, безумоўна, яны прапанавалі мне вельмі прыемна пасля злучыць пазнання габелена беларуска і з французскім. Чаму не? Чаму мы не можам зрабіць рэнесанс, адрадзіць? Это абсалютна нармальна. Я думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Нядаўна ў Менскім музеі Янкі Купалы была прэзентаваная кніга «Падарожжа на планету Мараў». Гэта ваш супольны праект з літоўскай пісьменніцай Эміліяй Балёніне Легюте. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі? Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была выдадзена 30 год назад. 30 год назад я купіла эту кніжачку ў маленькім такім гарадку прыгожым Баранавічы ў адных з кнігарняў. І вось, і аднойчы я распавідала адзін з расказаў свайму мужу, Жак Декаль, і ён быў у захапленні крануты, і мы вырашылі адрадзіць. І мы перавыдалі гэту кніжку, знайшлі гэту паэтэсу. Я з ёй доўга размаўляла, і па тэлефоны пісьмы пасыпались. Яе душа абсалютна злівалася нашым разуменнем душы беларускай. Аказваецца, яна жыве абсалютна блізка, 8 кіламетраў яе дачы ад Беларусі. Яна перакладала Адамчыка. Разанова Алеся яна перакладала з беларускай мовы на літоўскую. Яна цудоўна на памяць можа чытаць вершы Купалы. У яе сэрцы абсалютная сімпатыя да беларусы. Спадарыня Вольга ўжо у 21-м стагоддзі вы сталі ўладальніцай залатога медалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і медалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды? Узнагарода – это за працу мастацкую. Я пісала на тэхніцы, якая вельмі новая, мабыць, для маіх калег. Это па дрэву, спецыяльная тэхніка, як фрэскавая, якую я вывучыла дасканала ў Італіі. І я прэзентавала тэмы, які які называла першыя суніцы, духмяныя суніцы. Таксама это маё дзяцінства, вот эту серыю, вот гэтыя творы ўзнагароджаны. І таксама кніжка пра каханне, паэзія Гіёма Палінера, які выйшаў таксама з Беларусі. Безумоўна, таксама быў сюрпрыз і медалём ансамблі нацыянальны. Это быў адзін твор, які нарадзіўся на вачах публікі. Мае ўспрымняцці вот гэтага рэгіёна, дзе шмат вінаў і дзе прыгожа ідуць рытуалы і гэтак далей. Вы згадалі пра французскія віны, і мне прыгадалася цудоўнейшая метафара Гіёма Палінера, які назваў бутлі з шампанскім, гэта найлепшая ў свеце артылерія. Вы з'яўляецеся чальцом Рады мастакоў Францыі. Што гэта за арганізацыя? Гэта нейкі аналяг нашаму саюзу мастакоў ці нешта іншае? Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш саюз мастакоў, но калі мы прадстаўляем толькі закрытую асацыяцыю нашай Беларусі, то это расшырана ў інтэрнацыянальнае. Та ёсць магчымасць выставляць свае творы не толькі ў Францыі. Я выставляю, напрыклад, у Англіі, выставляю ў Швейцарыі, Швецыі, Італіі і так далей. Тобто яны запрашаюць не толькі прадставіць маё мастацтва як мастака ў Францыі, але распаўсюджана па іншых краінах. Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі? Можа быць, і парадокс, праўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць усе нюансы, не так як у нас у сімпатычна ў Мінску адбываецца, можна ведаць усё, і мы безумоўна ролю іх якасць мы вельмі добра чуваем і бачымся вельмі рэдка, але сустракаемся. Вы як мастачка аздобілі некалькі кніг для французскіх выдавецтваў. І тут я б хацеў вярнуцца да ўжо згаданай кнігі «Падарожжа на планету Мараў». Гэта проста цуд выдавецкага мастацтва, і найперш дзякуючы вам як аўтару малюнкаў. Кніжная графіка ў Беларусі сёння перажывае не лепшыя часы. Мастакам ды пісьменнікам жывецца не соладка. А як у Францыі, ці можа там мастак кніжнай графікай зарабіць сабе на жыццё? Безумоўна, мастак, імя якога вядомае, і ён дасягнуў пэўнага ўзроўню, ён жыве вельмі добра і выжывае матэрыяльна, як ва ўсіх відах мастацтва, і таксама ў літаратуры і тэатры. Я прадстаўляю кніжную графіку, для мяне это толькі маленькая частка маёй творчасці. Это розныя справы, это не абавязкова і не застаўляе ствараць. Я ствараю кніжкі, ілюструю кніжкі, якія мне прыемны да сэрца. Это моя творчасць. Да мяне звяртаецца шмат паэтаў, пісьменнікаў Францыі, якія просяць праілюстраваць. Так здарылася і мы «Племя баранаў», прыгожая кніжка, гісторыя Францыі, але ў гумары напісана. Звярнуўся Плютэс, это акадэмія, мастацкая акадэмія ў Парыжы, якая прысуджвае высокую прэмію за творчасць. І калі служыла таксама медаль, да мяне звярнуліся зразу, ці магу я праілюстраваць, бо стыль падабаўся маёй творчасці. У вашых фантастычных малюнках ёсць штосьці ад колеравай гамы Марка Шагала, мне так здаецца. Ён, дарэчы, доўгі час жыў і працаваў у Францыі, прыкладам ён распісаў парыжскую оперу «Гранд-опера». Ці прызнаеце вы ў сваёй палітры пэўныя шагалаўскія ўплывы? Вы ведаеце, я вельмі паважаю, люблю і ганаруся, што мастак Марк Шагал, які вельмі вядомы ў Францыі і за межамі. Мы я магу сказаць адно, што я ніколі не імкнулася быць падобнай, бо ў мяне свая маленькая сцежачка, але хачу сказаць тое, што адзінага з магчыма, з, калі вы хочаце пачуць, у колеры вот гэтых блакітных сініх колераў, то это наша душа Беларусі. На Віцебшчыне нарадзілася, дзе шмат азёраў і таксама вятры, і гэта адбіваецца некім чынам натуральна. Спадарня Вольга, я ведаю, што вы на пачатку 80-х гадоў бывалі ў Зэльве у Ларысы Геніюш. У лісце ад 15 верасня 1982 году паэтка пісала ў лісце да Валянціны Трыгубовіч: «Мілая Вольга Дзёмкіна пакінула мне вялікую акварэль касцёла». Што вам памятаецца з тых пагасцінаў у Ларысы Антонаўны? Сапраўды, гэта паэтэса, якую я перачытваю ўвесь час там, далёка ад радзімы, я звяртаюсь да яе паэзіі. Мне пашчасціла яе ўбачыць і безумоўна з ёй кантактаваць. Гэта падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі, музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зэльвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і все астатнія былі заняты сваімі справамі, я напісала хутенька на картоне, што мне было под рукой, тэмпера і акварель, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Лариса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас не, даражэнька Вольга, я не возьму, хай застаецца музей, не вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не возьму гэты падарунак, это немагчыма, не магу зяць, это ваша, это ваша». Яна тады ўзяла і разрэзала на 4 часткі, і такім чынам я трымаю увесь час в гэту частачку хусткі яе цеплыні, і яна мяне агарнула. І дзе зараз гэтая хустка? Эта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэтай любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць. І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць? Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць гарэння. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень. Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад жніўня 2008 году. Госцей Міхася Скоблы была мастачка Вольга Дзёмкіна.